skończy. Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko przyśmiewca. Wiesz, co nas łączy? Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko prześmiewca. Ciekawe, co będzie za 5 lat na billboardach. Ciekawe, przy których zostaniemy mordach. Kto zostanie przy tych, co dziś poglądach? I jak będzie każdy z nas wyglądał? Ciekawe, czy będą sipieć na murkach? I co wtedy będzie robić nasza córka? Na jej drodze jeszcze nie jeden występ. Powiem ci ściślej, że mam o czym myśleć. Ciekawe, czy będzie cię dotykał inny facet? To wtedy my, jak syzyfowe prace. Chciałbym zabrać cię na bardzo długi spacer, na bardzo długi i nic nie mówić. Zabiorę cię do krainy mojej miłości, gdzie nie ma znajomych fałszu i zazdrości. Przecież jesteśmy już dorośli, popłyńmy razem, nie chcę w samotności. Wiesz, co nas łączy? Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko prześmiewca. Wiesz, co nas łączy? Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko prześmiewca. Ciekawe, co nam jeszcze zostało. Chciałbym zebrać to wszystko w całość. Nie chcę żałować, pierdolę żałość. Cenię zrozumienie i wytrwałość. Wiarę, będzie kolorowe to, co było szare. Naważoną pianę spiję za karę. Ciekawe, jak spojrzymy na siebie po paru latach. Może weźmiemy koc i pójdziemy na dach, nie myśląc wtedy o naszych wspólnych wadach. Osłodzi nam usta ciepła czekolada. Łączą nas wspomnienia o naszych rodzinnych domach. Zawieszeni całą noc na telefonach, na ulicach ślady po oponach. Ciekawe, co przed nami, chcę się przekonać. To dla ciebie, chciałem ci powiedzieć, że zawsze będę cię kochać. Wiesz, co nas łączy? Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko prześmiewca. Wiesz, co nas łączy? Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko prześmiewca. Wiesz, co nas łączy? Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko prześmiewca. Wiesz, co nas łączy? Ta historia, która nigdy się nie kończy, to jest w naszych sercach, a śmiać z tego może się tylko prześmiewca.